Leczenie objawów związanych z niewydolnością krążenia żylnego kończyn dolnych i leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na tiosminę lub którykolwiek składnik leku. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kłaniam się Państwu nisko. Dzień dobry. Nazywam się Marcin Kedryński i zapraszam na siestę. I jakoś zachęcony powodzeniem, tak to dumnie nazwę, początku poprzedniej naszej audycji przed tygodniem, kiedy był on bardzo liryczny i Państwu tak ogromnie się to spodobało, że nie tarmosiłem Wami od razu jakimiś bardzo ostrymi rytmami, to może dzisiaj pójdziemy też tym tropem. To jest Cassandra Wilson, gościnnie w zespole Steve'a Coleman'a wiele, wiele, wiele lat temu. Will all the flowers that bloom in the springtime say you'll stay forever and you'll leave me never, little star. Diamond shining, you're my silver lining. You are the sunshine after the rain. Say you'll stay forever and you'll leave me never. Song of love and heaven. After the rain, say you'll stay for. and you leave me never. Song of love and heaven, leave me never Sandra Wilson na alcie Steve Coleman blisko 30 lat temu. A jak dawno nie było tej piosenki w Sieście, jeśli w ogóle, a jeśli kiedyś sięgnęliśmy do niej, to chyba z dekadę temu, już nie pamiętam, a jest mi tak bliska tą swoją rzewną, słowiańską melodyką, brzmi trochę jakby Janko Muzykant na skrzypeczkach czy fujarce leśnej tę melodię ułożył. A tymczasem to Banky Green i słowa napisała Abby Lincoln. I może to jest dobry moment też, żebyśmy sięgnęli do Abby, która pojawiała się ostatnio w Sieście, owszem, ale ze swoich płyt takich wczesnych, dojrzałych, natomiast nie sięgnęliśmy do tej Abby później. Dla mnie zawsze najbardziej przejmująca jest taka płyta, jedna z ostatnich, nosi tytuł Abby Sings Abby, gdzie wszystkie utwory napisała i skomponowała Abby Lincoln. Oto jej fragment. Body slam you to the ground. Messaging the chill. Curses make the head go round. Brings a certain thrill. Send you to another. Mesmerize your brain. It's the jewel of a pearl. Makes you go insane. And it's supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Well, supposed to be love. Say, 'cause it's all 'cause of love. It's a sad and lonely song. Sour grapes and tears. Something dark is going on. Going. Body slam your lover down. Up against the wall. It's a sad and scary scene with no grace at all. And it's came to be. things with me and you. How we lost the way to love. How we got so blue. Body slam, your partner down. Fill 'em with regret. Who knows what then will be? It ain't over yet, and it's supposed to be love. Yes, it's supposed to be love. Cause it's all cause of love. Późna, żeby wręcz nie powiedzieć ostatnia, Abby Lincoln. I te jak zawsze przejmujące piosenki w zestawieniu z krótkochwilnym nieomal brzmieniem tej gitary country i akordeonem Gila Goldsteina, to chyba było jeszcze bardziej przejmujące, proszę przyznać, i zaskakujące. Jeśli w Sieście my cenimy sobie tryptyki, to może nie porzucajmy tego naszego przyzwyczajenia przedwcześnie, może dzisiaj uczyńmy z tego jakąś dodatkową wartość tych tryptyków, ułóżmy sobie parę i może zacznijmy od Abby Lincoln właśnie. Na początku nam zadebiutowała jako tekściarka, potem jako wokalistka, kompozytorka i autorka i wreszcie posłuchajmy jej już w tej chwili jako klasyka, jako kompozytorki jazzowych standardów. To jedna z najpiękniejszych piosenek, jakie ułożyła kiedykolwiek, ale przypomni ją John Scofield. Thank you. John Scofield grał Throw It Away, Abby Lincoln. I John nie miał innego wyjścia, jak tylko otworzyć u nas w sieście dzisiaj worek z gitarowymi herosami. Chociaż, a może z drugiej strony, skoro ja się odgrażałem, że będą te tryptyki, to może z tego worka dobądźmy herosa jednego zaledwie, ale przysłuchajmy mu się ze szczególną uwagą. Przed tygodniem pojawił się jeden z moich ukochanych gitarzystów śpiewających przy okazji, był to Mark Knopfler, a także, jak być może Państwo pamiętają, ułożyliśmy sobie na nasz siestowy użytek taki katalog Zuch Chłopaków. No, Zuch Chłopaki w ubiegłej sieście tym się odznaczali, że grali na fortepianach bardzo udatnie, no i przy tym wyglądali świetnie i śpiewali nie najgorzej. Więc im się to wszystko zgadzało. Ale żaden z nich, o ile sobie przypominam, nie brząkał na gitarze. W związku z tym chciałbym teraz w panteonie takich rzeczywiście Zuch Chłopaków najwybitniejszych ustawić gitarzystę właśnie śpiewającego, i to jest John Mayer. Ciekawe, John Mayer chyba jako jeden z nielicznych już artystów największego światowego formatu bodaj nigdy w Polsce nie był i nie wiem, czy ma jakichkolwiek słuchaczy, z wyjątkiem przypadkowych słuchaczy siestowych, którzy akurat na jego muzykę uprzejmie nie wyłączają odbiorników. No ja wciąż jednak od lat usiłuję Państwa do Johna Mayera przekonać, zwłaszcza panie, bo wydaje mi się, że on przy okazji jest jeszcze niewyobrażalnie wprost sexy. No ale pewnie to mi jest trudno ocenić, to już panie ocenią same. Natomiast siesta, która rządzi się prawami muzyki, Johna Mayera zawsze wita z otwartymi ramionami, a jeszcze szerzej otwartymi uszami. A zatem dzisiaj tryptyk mayerowski. Zacznijmy od takiego wczesnego Mayera, kiedy miał lat, nie wiem, 18, 19 zaledwie, a już pisał piosenki wyborne, brząkał je nie z gorzej i śpiewał przejmująco. When sky blue gets dark enough to see the colors, the city lights, a trail of ruby, red and diamond white, it's like a sunrise. She comes and goes and and goes like no one cares. Tonight she's out to lose herself and find a high on Peachtree Street. From mixed drinks to techno beats, it's always to everything. She comes and goes and comes. Wczesny, młodzieńczy wręcz John Mayer. John, choć jest artystą na wskroś oryginalnym, no to nie kryje przed nikim, że może nie cały, ale w znacznym stopniu pochodzi od Jimiego Hendrixa. No pewnie jak co drugi śpiewający gitarzysta z ambicjami. No ale w jego wypadku to jest pochodzenie już w tym momencie oczywiście zaawansowane. On Hendrixa gra rzadko bardzo. Choć oczywiście jeśli ktoś z Państwa wnikliwie słucha Mayera i słucha tych jego bluesów, jak Gravity na przykład, no to Hendrix tam po prostu brzmi w co drugiej frazie. Ten ukłon przed geniuszem wielkiego Amerykanina tutaj jest bardzo natychmiast słyszalny. No ale jak dobrze poszukać, to przynajmniej jeden hendrixowski utwór par excellence w repertuarze Johna Mayera da się znaleźć. Mało znany, rzadko grany i tym chętniej witamy go dzisiaj w Sieście. John Mayer gra Wait Until Tomorrow na żywo. Telling me I think I'm gonna wait some tomorrow, good night. Here may come another. Oh, darling, me, how can you hang me up this way? On the phone, you said you wanna run off with me today. Now I'm standing here like some turned-down seven-eyed fool. Hearing strange words scattered from the mixed up mind of you. But now you're telling me. Right, so until tomorrow, good night. Oh, darling, babe, you know you must be insane. So unsure of yourself, paying them your unsure window, babe. Do I see a silhouette of somebody pointing something from a tree? Click, bang, what a hang. Your daddy's a shot for me. And I hear you say, as I fade away, thinking about a win till tomorrow. Thinking about a win till tomorrow. Won't be around, won't be around, won't be around. John Mayer grał i śpiewał Hendrixa w słynnym hendrixowskim składzie, w gitarowym trio. A John Mayer jeszcze z jednym stosunkowo popularnym trio. Trio w dziejach muzyki rozrywkowej. Z jednym takim trio sympatyzuje i czasami słychać to w jego repertuarze. Może taki fragment jeszcze z zupełnie innego koncertu, z zupełnie innych lat. Just cast away and I'm lost at sea. Another lonely day and no one here but me. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair. I send a little SOS to the world. I send a little SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in the bottom. Message in the bottom. Sits in the bottle. A year has passed since I wrote my note. I should have known it right from the start. Only hope can keep me together. Love can mend your life, love can break your heart. I send an SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in the bottle. Message in the bottle, yeah, yeah. Message in the bottle, bottle, yeah. Walked out this morning, I don't believe what I saw. 100 billion bottles washed up on the shore. It seems I'm not alone in being alone. 100 million castaways. SOS to the world, I send SOS to the world. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets mine. I hope that someone gets my message in the bottle. Message in the bottle. Mayer, ale aż chciałoby się wołać autor, autor. No, zjeście o tego autora nie trudno. At the edge of the world, some ghost of a ship with his taxi of food. A night after night, she would stand on the shore and dream of the love that she knew before. The tide rose out, the tide rose in, without a thought for the ways of men. And he set sail for the western main to rob the ships of the Queen of Spain. And she would be his pirate's bride, She gave him the pistol and the sword at her side. The tide rose out, the tide rose in, without a care for the ways of wind. I'd give three ships of Spanish gold to see my love again. Five, my true love lies. No fine wooden casket, no gold in his eyes. Where is the glory? Where is the pride? Where is the joy for this pirate's bride? The tide rolls out, the tide rolls in, without a care for the ways of men. Here in the light, at the edge of the world, we wait for a ship with his tack sail furled. And day after day he would stand on the shore and dream of the life that we knew before. The tide rolls out, the tide rolls in, without a care for the ways of men. I'd give three ships of Spanish gold to see my love again. Sting i jego najbliższa wokalna partnerka od, czy ja wiem, 6-7 lat, z przedopowieści zimowej w każdym razie. Ułóżmy sobie tryptyk Stingowy, dawno go nie było, nie tylko tryptyku, Stinga w ogóle dawno nie było, od dobrych 3 tygodni co najmniej. Odkąd świętowaliśmy urodziny 60. Pata Metheny, a potem jakoś nam nasz chłopak z Toskanii się gdzieś zapodział na wakacjach, no ale wrócił. I wrócił z Sean Colvin. I'd never imagined before that the world could be turned on its head. I'd never have thought to be here in this place. I'd never have dreamt that in love I'd be lost and so easily led. I guess I was caught by that hint of a smile on her face. I thought I was happy before when my life was as easy as pie. But that was the past of an ignorant youth. I'm falling in love with a girl, but I'm forced to be living a lie. And she'd never love me if she knew the truth. Is it asking too much if I pray for a miracle? Find he's trying to be somebody else. I'm liking him better, but he's not his arrogant self. Perhaps I'm expecting too much of a miracle. Sting i Sean Colvin. Sting napisał tę piosenkę w końcu lat 90. ubiegłego stulecia dla filmu disneyowskiego Nowe Szaty Króla, ale z jakichś przyczyn nie całkiem dla mnie pojętych, z pewnością poza merytorycznych w muzyce. Może coś im się tam w treści filmu poprzestawiało. Tej akurat piosenki, moim skromnym zdaniem, wielkiej urody, nie wykorzystano. Wykorzystano do tego filmu parę innych, między innymi także My Funny Friend and Me, który to utwór był, jak państwo być może pamiętają, choć to było dawno, nominowany do Oscara. Ja wtedy pamiętam, siedziałem chyba do 4 rano, kibicując mojemu zawodnikowi, no ale niestety poległ on w zestawieniu, już nie pamiętam, z Bobem Dylanem albo z Randy Newmanem. Dość powiedzieć, że poległ również w następnym roku, kiedy był nominowany za piosenkę Until, a potem już chyba mu się odechciało startować w tych zawodach. No ale na szczęście nie odechciało mu się ani komponować, ani śpiewać, także duetów, z których ułożyliśmy ten dzisiejszy tryptyk. W związku z tym na koniec, zanim jeszcze Siesta powróci w stosownym momencie, taki fragment ze współczesnej opery Welcome to the Voice Steve'a Neve'a i Muriel Teodori. To Sting i Barbara Bonney. A my się słyszymy w stosownym czasie. I receive the blow from your eyes, the unlikely gray of your eyes, unlikely color of your voice. Of the plains breaking by this acapella, is it to sing the unlikely marriage of music and words? How can he read the unspoken agreement song? The absolute is unlikely. Thank you.

Radio Nawigator. Przed wiadomościami jeszcze informacje dla kierowców. Arkadi Rzekiert, witam i zapraszam do Radia Nawigatora. W województwie warmińsko-mazurskim kierowcy muszą uważać na drodze krajowej numer 16 na odcinku Ełk-Augustów. Doszło do wypadku w miejscowości Golubka. To jest 307 km krajowej 16. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Jedna osoba została ranna. Na razie droga jest zablokowana. Do wypadku, gdzie zderzyły się dwa samochody osobowe, doszło też w województwie lubelskim na drodze krajowej numer 74 na odcinku Opatów-Kraśnik w miejscowości Liśnik Mały. Droga w miejscu wypadku jest zablokowana i wyznaczono objazd przez miejscowości Olbęcin, Budki, Marynopole. I teraz droga krajowa numer 46, to już jest województwo dolnośląskie, odcinek Kłodzko-Nysa, miejscowość Monkolno. Doszło do zderzenia samochodu osobowego z busem, trzy osoby ranne, droga jest zablokowana, wyznaczono objazd przez Ząbkowice Śląskie. To utrudnienie może potrwać jeszcze około 2,5 godzin. 225320, 225320 to nasz specjalny numer do Radia Nawigatora. Kolejne informacje za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. Na zegarze już po 16:00, mamy niedzielę, 24 sierpnia. W programie trzecim czas na serwis. Tomasz Ławnicki. Tak postępowali Hitler i Stalin. Za moment w serwisie ocena wydarzeń w Doniecku. Separatyści zorganizowali tak zwaną paradę jeńców. Lecieli na pomoc alpiniście. W Hiszpanii rozbił się helikopter ratunkowy. Zginęły trzy osoby. Belgowie bardziej wrażliwi na krzywdę innych. Organizacje charytatywne odnotowały spory wzrost wpływów z publicznych zbiórek. A na początek bulwersujące wydarzenia w Doniecku. Prorosyjscy separatyści zorganizowali pochód ukraińskich jeńców. Główną ulicą miasta przeszło kilkudziesięciu więźniów, a wszystkiemu przyglądało się kilkuset mieszkańców Doniecka, którzy obrzucali jeńców butelkami, jajkami, no i obelgami. Zaraz za jeńcami przejechały samochody, które umyły za nimi ulicę. Historyk wojskowości Krzysztof Kubiak przypomina, że tego typu parady jeńców organizował i Hitler, i Stalin. No to jest piękna kontra dla defilady w Kijowie z okazji Dnia Niepodległości. Mimo tego, że konwencja genewska precyzyjnie nie wypowiada się w tej materii, mówi o ochronie godności, etc., etc., to tego typu przedsięwzięcia były praktykowane w tradycji sowieckiej i niemieckiej. Parada zorganizowana przez separatystów w Doniecku miała być odpowiedzią na uroczystości w Kijowie. Dziś przypada 23. rocznica proklamowania przez Ukrainę niepodległości i odłączenia się od Związku Radzieckiego. O tej rocznicy nie zapomniano. W Warszawie na Placu Zamkowym zebrało się kilkudziesięciu Ukraińców mieszkających w Polsce. I nie tylko Ukraińców. To jest Dzień Niepodległości naszego państwa. Jesteśmy dumni z niego i chcemy wesprzeć każdego, kto jest na Ukrainie, każdego, kto jest na wschodzie Ukrainy, kto walczy za naszą niezależność, taką drugą. Dlatego jesteśmy nawet w ten deszcz i w taką niedobrą pogodę, ale jesteśmy wszyscy pozytywnie nastawieni i wierzymy w lepszą przyszłość dla całego kraju naszego. Witamy serdecznie naszych przyjaciół. Są już Litwini, Gruzini, Polacy, a także na pewno przedstawicieli innych narodowości. Tak, Białorusini już mi pokazują. Bardzo dziękujemy za to, że jesteście z nami. Z Placu Zamkowego pochód przeszedł przed pomnik Tarasa Szewczenki, najsłynniejszego ukraińskiego poety. Do wieczora w parku Żeromskiego obok Placu Wilsona trwać będą koncerty, panele dyskusyjne oraz warsztaty poświęcone ukraińskiej kulturze, sztuce i kuchni. Do tej pory Polacy zdobyli na pływackich mistrzostwach Europy w Berlinie 3 medale, 2 złote i 1 brązowy, ale apetyt jest na więcej. Za kwadrans w finale 50 metrów stylem dowolnym popłynie Konrad Czerniak, który wczoraj wygrał na dystansie 100 metrów motylkiem. Godzinę później sztafeta z udziałem Polaków. Trzymamy kciuki, a po 17:00 na naszej antenie trzecia strona medalu. Katastrofa śmigłowca ratunkowego w Hiszpanii. Zginęło 3 z 4 członków załogi. 56-letni pilot i 2 ratowników. Wszyscy byli członkami Gwardii Cywilnej i należeli do górskiego pogotowia ratunkowego. Do wypadku doszło podczas akcji ratunkowej na północy kraju. Celem akcji ratunkowej, podczas której doszło do tragedii, była pomoc alpiniście, który podczas wspinaczki po skalnej ścianie złamał sobie kostkę. Podczas zajścia 3 ratowników zostało w helikopterze, a 4 został spuszczony na linię do rannego alpinisty. Był w trakcie przypinania mężczyzny do noszy, kiedy helikopter niebezpiecznie zbliżył się do skały, zawadził śmigłem i runął w przepaść. Ocaleli alpinista i ratownik, który udzielał mu pomocy. W drodze do miejsca zdarzenia jest minister spraw wewnętrznych Jorge Fernández Díaz. W ciągu 10 lat w katastrofach śmigłowców ratowniczych zginęło w Hiszpanii 14 członków Gwardii Cywilnej. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. Powody do zadowolenia mogą mieć organizacje charytatywne w Belgii. W ubiegłym roku zebrały o 20% więcej środków niż rok wcześniej. Belgowie coraz chętniej sięgają do kieszeni, by pomóc innym. Największy wzrost odnotował belgijski oddział UNICEF-u, który niemalże podwoił swoje wpływy. W 2012 roku zebrano ponad 11 milionów euro, a w roku ubiegłym prawie 20 milionów. Organizacje takie jak Caritas, Fundacja Walki z Rakiem czy Lekarze Bez Granic także zebrały kilka milionów więcej. Widzimy, że ludzie są solidarni, zwłaszcza w przypadku katastrof naturalnych. Trudniej nam zbierać fundusze na rzecz ofiar konfliktów zbrojnych, powiedziała telewizji RTBF jedna z działaczek. Przedstawiciele organizacji charytatywnych zwracają też uwagę na rolę mediów, które relacjonując tragiczne wydarzenia na świecie, często skłaniają ludzi do udziału w zbiórkach pieniędzy. W zeszłym roku takich wydarzeń nie brakowało. Wojna domowa w Syrii, klęska głodu w Sudanie Południowym czy potężny tajfun na Filipinach to tylko niektóre z nich. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. To był Serwis Trójki. Deszcz w całej Polsce i tak będzie do późnego wieczora. W nocy wypogodzi się, ale nadal gdzieniegdzie może przelotnie padać. Od zachodu na szczęście idą przejaśnienia, jutro już bez opadów i troszkę cieplej. 17 stopni w Białymstoku, Kielcach, Krakowie i Rzeszowie, natomiast 19 w Warszawie, Toruniu, Poznaniu i Koszalinie. We Wrocławiu i w Szczecinie 20 stopni. Trójka. Program trzeci. Że Państwo zostali z nami w sieści. Ja się nazywam Marcin Kiedryński. W tej kwestii nic się nie zmieniło przez ostatnich parę minut. Żegnali nas w poprzedniej odsłonie Sting i Barbara Bond.